Bosbus 249. De mogelijkheid om ons te bereiken. Voor uw favoriete platen naar Schijven voor Bedrijven, uw berichten en informatie naar het Oor van Friesland, de niet-commerciële advertenties naar het programma Breakboard, een LP op verzoek uit het Horizonmaal, of een verzoekplaat voor bijvoorbeeld Zondagmorgen met Grits, Disco en Import met Hans Versteeg, of voor een van al die andere Horizon-programma's. Bosbus 249. Maak daar gebruik van! Hmm.